ابو زہیب بھائی آپ تشریف لائیں. ابو زہیب, ابو زہیب بھائی آپ تشریف لائیں. جب تک اتنی دیر میں البانی شاید سنجیدہ ہو جائے گا, اور جب وہ سنجیدہ ہوگا تو پھر ان سے انشاءاللہ بات کریں گے. جی ابو زہیب صاحب آپ تشریف لائیں. جی مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کل ہم ایک روم میں تھے, تو اس روم میں جو ہے وہ کسی نے سوال کیا کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے. تو اس وقت کچھ دیوبندی حضرات موجود تھے, اور انہوں نے جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ یزید رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین اور وغیرہ وغیرہ. تو جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور ہمارے ایک اور ساتھی تھے انہیں بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے جو ہے وہ یزید کو بڑا بڑا چلا کے کہا, اور یہاں تک بھی کہا کہ یزید کا نام ہم اپنے بچوں کا نام بھی اب یزید رکھا کریں گے. تو یزید نام رکھنے میں تو چلیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, جنہیں یزید اچھا لگتا ہے وہ اس کا نام ضرور رکھیں, اور جنہیں حضرت امام حسین سے محبت ہے وہ ان کا نام رکھیں. لیکن یہ آپ بتائیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں حدیث قسطنطنیہ کے بارے میں, اور اس طرح کی جو یہ روایتیں بیان کرتے ہیں, اور یزید کو جو ہے وہ امیر المومنین شو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان سے کیا مراد ہے ان کی؟ تو یہ تو سب لوگوں پر تاکہ واضح ہو جائے کہ یزید جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا تفصیلی جواب عنایت فرما دیں. جی ابو زہر بھائی شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ یزید بہت بڑا ظالم آدمی ہے, اور جیسا آپ نے خود ہی جواب دے دیا, ایک تو جواب میری طرف سے یہی ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ ہو یا رحمت اللہ علیہ یا امیر المومنین یا جو بھی کہتا ہے, آپ اس سے کہیں کہ بھئی میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں, آپ کا حشر یزید کے ساتھ ہو, ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو. ایک چھوٹی سی بات ہے. دوسرا نمبر, جہاں تک آپ نے حدیث قسطنطنیہ کا کہا, تو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضرت انس بن مالک کی خالہ ہیں. ان کے گھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, کلولہ فرما رہے تھے. آپ یکدم بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا, سیدہ نے پوچھا کہ آقا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, اول جیشن یغدونا فی البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر بخشش واجب ہو گئی, وہ بخشے گئے. حضرت ام حکیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں بھی ان میں سے ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت منہم, تو بھی ان میں سے ہے. آقا پھر آرام فرمانے لگے, پھر جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. پھر انہوں نے پوچھا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول جیش یبدونا فی مدینہ کے کیفر غفر اللہ, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر کے شہر پر غزوہ کرے گا جنگ کرے گا ان کے گناہ بخشے گئے. اس حدیث کے دو ٹکڑے, پہلوں کے لیے قد اوجبوا مغفرت کی بشارت, دوسروں کے لیے صرف جنت کی گناہ کی معافی کی بشارت. ایک نمبر تو یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. اس حدیث میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیر ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ, کہ وہ آنے والی باتیں بتا رہے ہیں کہ سمندر میں بھی میری امت جہاد کرے گی اور مدینہ قیصر میں بھی میری امت جہاد کرے گی. ان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, تو غیر کی خبریں ہیں اس میں. نمبر دو, پھر یہاں مدینہ قیصر ہے, قسطنطنیہ کا لفظ ہی نہیں ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اس سے قسطنطنیہ مراد ہے, حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے. ہم نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ اس سے قسطنطنیہ مراد ہے. حدیث میں تھا کہ پہلا گروہ, ثابت کریں کہ کیا یزید پہلے گروہ میں شامل تھا نہیں تھا. ابن خلدون نے لکھا کہ وہ تیسرے گروہ میں تھا, کسی نے لکھا کہ وہ دوسرے گروہ میں تھا, پہلے میں نہیں تھا, حکم پہلے گروہ کے لیے. چلیں ایک منٹ کے لیے، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پہلے گروہ میں تھا، ایک منٹ کے لیے بے فرض وہ پہلے گروہ میں. اب کہا آ گیا کہ وہ جنتی ہے. حدیثی کے لفظ تو یہ ہیں مغفور لہم یا غفر لہم، ان کے گناہ بخشے گئے، نہ یہ کہ وہ جنتی ہو گیا. چلے مان لیں کہ وہ پہلے گروہ میں تھا، اس کے سارے گناہ پہلے بخشے گئے، واقعہ کربلا اس کے بعد ہوا، خانے کعبے کا غلاف اس کے بعد جلایا گیا، مسجد نبی میں گھوڑے اس کے بعد باندھے گئے، واقعہ اس کے بعد پیش آیا، بھائی گناہ تو پہلے بخشے گئے تھے نہ کہ بعد والے. پھر اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، سیاست سطح میں بخاری میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے آخری دس دن میں اعتکاف کیا وہی لفظ جو اس حدیث میں ہے وہ پھر آلہ ہو. آپ جو اعتکاف کرے کیا وہ جنتی ہو گیا؟ اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، اعتکاف سے اٹھتے ہی اللہ نہ کرے گناہ کرے، شراب پیے اور کسی کو قتل کر دے اور کہے کیونکہ حدیث میں غفر اللہ کے لفظ سارے گناہ بخش دیے گئے، تو کیا بھائی وہ بخش دیا جائے گا؟ وہ حدیث میں تو لفظ ہے قد غفر اللہ یا مغفور اللہ، ان کے گناہ بخشے گئے. تو چلو مان لیا یزید کے جو اس سے پہلے گناہ سے بخشے گئے، یہ خباستیں تو اس وقت شروع ہوئی جب وہ خلیفہ بنا، جب وہ امیر بنا. اب دیکھیے میں کہتا ہوں چلو ایک منٹ کے لیے بھول جو واقعہ کربلا کو جو اہل بیت پہ ظلم ہوا، کہتے ہیں جی اس کو کیا پتا، وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا، اس نے کوئی آرڈر دیا تھا. ارے ایک طرف تو میر المومنین کہتے ہو، دوسری طرف سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ دجلہ کے کنارے پر ایک بکری، تو قیامت کے روز عمر سے سوال ہوگا. ارے بکری بھوکی مرے تو عمر سے سوال ہو، پورے اہل بیت کے جو ہیں وہ اہل بیت کو شہید کر دیا جائے اور پیاسا رکھا جائے تو یزید سے کوئی سوال نہیں ہوگا. امیر المومنین کہتے ہو تو امیر المومنین کی صفات بھی تو دیکھو نا، کہاں بکری اور کتے کے بارے میں روایت اور کہاں امام حسین اور ان کے اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. ابھی بھی تم اس کو میں کہتا ہوں چلو اگر تمہیں اہل بیت سے دشمنی ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یزید نے یہ جو کیا اس کا گناہ نہیں، اہل بیت کے ساتھ زیادتی کوئی گناہ نہیں، تو میں کہتا ہوں چلو ایک منٹ کے لیے کربلا کے واقعے کو بھول جاؤ. جو واقعہ ہررا پیش آیا تھا، جو مدینہ طیبہ میں 500 عورت کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا گیا تھا، جو مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے تھے، 3 دن اور 3 راتیں وہاں اذان تک نہیں ہوئی تھی، اس کو کدھر لے جاؤ گے؟ کیا وہ یزید لوگوں کے بغیر ہو گیا؟ چلو ایک منٹ کے لیے اگر آپ کو مدینے سے بھی محبت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، مسجد نبی سے بھی محبت نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو کعبے کے تو تم بڑے بنتے ہو نا ٹھیکے دار اور محب. خانے کعبے پہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ خانے کعبے کے غلاف کو آگ کس نے لگائی تھی؟ خانے کعبے میں وہ جو تبرکات رکھے ہوئے تھے سینا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سینا ابراہیم کے، ان کو کس نے جلایا تھا؟ کس کہاں کہاں یزید کی وکالت کرو گے؟ اس لیے تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہوگا. یہ تو ابو زہیر صاحب کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ہو کہ یزید جنتی ہے، یا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا وہ جنتی، قسطنطنیہ فتح ہوا ہی نہیں تھا اس وقت، یہ بڑی دیر کے بعد ہوا، صحابہ سے بہت یزید کے بہت دیر کے بعد ہوا. البتہ حملہ ہوا تھا، پہلے میں بھی نہیں تھا، دوسرے میں بھی نہیں تھا، تیسرے میں تھا یزید، اور پہلے میں بھی ہو تو کیا ہے؟ اس ظالم نے جو کچھ کیا کوئی ایک گناہ ہوتا تو چلو ہم بھی کہتے کہ چلو یار اس کا ایک تھا، یہاں تو قدم قدم پر اس نے یعنی ظلم و ستم کے پہاڑ قائم کیے. اس لیے اگر کوئی یزید کو جنتی کہتا ہے یا امیر المومنین کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ ظالم اس کے ساتھ جائے، ہمارا حشر اللہ جل مجد الکریم امام حسین کے ساتھ کرے. اور دوسرا یہ تھا کہ البانی نے شاید یا کس نے لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل یزید کے کفر کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل یزید کو کافر کہتے ہیں. ہاں ہمارے امام ابو حنیفہ سکوت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے سکوت کے بھی کئی لوگوں نے مانے لیے، لیکن ہم اس کو نہ امیر المومنین مانتے ہیں نہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دور کی بات ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ دیکھیں بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو جن کو امام حسن مان جائے ان کو ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو امام حسن کے ماننے والے ہیں نا۔ امام حسن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابن ہذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی۔ اب جب آقا نے مسلمان کے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا، تو بھئی اب کون ہوگا جو آقا سے بڑھ کر ایک کو کافر کہے؟ سیدنا امام حسن نے 6 ماہ خلافت کی، اور اس کے بعد امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ مان لیا۔ اس لیے ہم بھی امام حسن کے ماننے والے ہیں، اور اس لیے ہم بھی ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ برحق اور آقا کا صحابی مانتے ہیں۔ بیٹے کا گناہ جو ہے وہ باپ پر نہیں ڈالنا چاہیے، یزید ظالم تھا، اور جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں، خالد مومنین ہیں، لہذا ان کے بارے میں جو ہے وہ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے۔ جی سور